laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou, tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijft bij mij. Want ik hou van jou, tot het eind van mij. Gaat het goed? Ik woon in de stad, nu bij mijn zus om de hoek. Ik zat van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En soms ga ik slecht en maar alleen hier in de leegte. Tot ik eventjes aan jou dacht. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan. Laat je niet gaan, je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou, tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou, tot het eind van mij. Tot het eind van mij. Volgens koning Willem-Alexander is Nederland een sterke en betrouwbare partner waar landen mee kunnen samenwerken. In een toespraak vlak voor zijn bezoek aan het Witte Huis zei hij dat zulke landen heel waardevol zijn in de nu zo onvoorspelbare wereld. Verder zei de koning dat de NAVO al meer dan 75 jaar heel goed met elkaar samenwerkt. De dode walvis die vrijdag aanspoelde aan de Zeeuwse kust blijkt een zeldzame grijze dolfijn te zijn. Dat heeft de Universiteit Utrecht gezien aan het gebit. De laatste keer dat een grijze dolfijn aanspoelde in Nederland was in de jaren 70. Vorige week werd nog gedacht dat het om een witte dolfijn ging, maar die heeft een ander gebit. Staal dat van buiten de EU komt, wordt een stuk duurder. De Europese Unie komt met hoge importheffingen om de eigen staalbouw te beschermen. De tarieven gaan pas in als er meer dan 18 miljoen ton in een jaar is geïmporteerd. Dat is veel minder dan in oude afspraken stond en de importheffing wordt ook twee keer zo hoog. En Colombia wil veel nijlpaarden in het land afmaken. Drugsbaas Pablo Escobar heeft er in de jaren 80 4 gekocht. De nijlpaarden hebben zich in de jaren daarna flink voortgeplant. Er zouden er nu zo'n 200 rondlopen in Colombia. Dat kunnen er binnen 10 jaar 1000 zijn als er niks gebeurt. Het koelt vannacht flink af met kans op vorst aan de grond. In het binnenland is ook kans op mist. Vanmiddag aardig wat zon, het wordt 15 graden. En dat was het nieuws op 538. Mario, dankjewel. 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Ik wilde zeggen van wel, dat is niet. Flitsers wel, even oppassen. A1 Eemnes-Naarden bij 24.4. A5 Badhoevedorp richting Hoofddorp bij 2.7. A9 Alkmaar richting Haarlem, 57.7. A10 Zeeburgertunnel richting de A10-Noord bij 4.1. A12 Ede richting Arnhem, 106.1. A50 Os richting Eindhoven, 128.7. En ook oppassen A58 Goes richting Vlissingen, 166.6. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Lady Gaga, Paparazzi hoor je zo meteen. Ook Just Stay, Jack Style en John, naar Shabuzi en Maal Smith. Radio 538. Living on the edge and finding out it's kind of dumb. Realize I am somebody that I don't know at all. Oh God, would you tell me why I'm worn down to the bone? Even though I've only seen half of the world, I'm coming home. Time and space. Mind is running circles over something I can't change. I've looked, I've tried, no one told me when it's wrong. everything I thought that I may need. I've been trying to catch my breath since I was 17. I've hurt, I've cried, and way too much to drink. But I won't let my life drown in that old kitchen sink. En John, turn the lights off. Hey, wat een nieuws, hè. Alweer een hack. Deze keer niet bij Odido, maar bij Basic Fit. Klantgegevens van 200.000 mensen liggen op straat. Ik zat gelijk te denken, kunnen ze niet gewoon een keer wat nuttigs doen met deze gegevens? Kijk, komt altijd zo slecht in het nieuws, die hacks. Ik bedoel, bijvoorbeeld, zij weten nu van 200.000 mensen... ja, wat ze betalen en of ze wel of niet gaan. Dus dan zou je toch denken, joh, stuur even een mailtje naar iedereen die wel betaalt en niet gaat. Dan bespaar je op jaarbasis echt heel veel geld. En dat voor heel veel mensen, dat zouden ze toch ook gewoon een keer kunnen doen. Dan komt zo'n hack tenminste wel positief in het nieuws. Goed, dat is mijn gedachte. Hey, over de sportschool gesproken. Er is een wereldrecord gezet in de sportschool dat een hele werkdag heeft geduurd. Om precies te zijn, 8 uur, 15 minuten en 15 seconden. Wat deze persoon aan het doen was, dat hoor je zo meteen bij 538. Ook direct komt eraan naar Lady Gaga en Paparazzi. We are to the sea. cat on me when I'm lost here again. She says I'm with you wherever I am. Breaking Me bij Radio 538. Hallo, mijn naam is Marnix. Ben jij een beetje sportief? Mijn antwoord zou tot voor 1 januari zijn. Een spons heeft nog een betere conditie dan ik. Maar sinds het nieuwe jaar ben ik toch maar eens begonnen in die sportschool. Ik heb in 27 jaar echt nog nooit zoveel lichaamsbeweging gehad. En dat doe ik vooral om een beetje wat fitter te worden. En dan niet zoals collega Jordi Warners. Die heeft helemaal op de Men's Health op de voorkant gestaan. Mogen spieren afgetraind. Dat hoeft voor mij helemaal niet. Maar gewoon een beetje sportiever worden. Toch even een mentale uitklep hebben. Maar er is me toch één oefening. Nou, dat is werkelijk de meest gehate oefening. Planking. Ken je dat? Planken. Dus leunen op je tenen en je onderarmen. En de rest is allemaal van de vloer af. En je rug recht houden en dat dan volhouden. Daarmee train je vooral je buikspieren. Nou, dat is

gonna find you and take it slowly. You can't run away from these styles I got, oh baby, hey baby, 'cause I got a lot, oh yeah. And anywhere you go, my whole crew gonna know, oh baby, hey baby, you can't hide from the bag, oh no. Ready or not, refugees take you over. The Buffalo Soldier, dreadlock roster. On the 12th hour, fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing up flowers. Super fly, true lies do or die. Toss me high, only puff fly with my crew from like high. I, refugee from Guantanamo Bay. That's around the border like I'm Cassius Clay. Ready or not, here I come. You can't hide. Nobody. Gonna find you and take slowly, ready or not, here I come, you can't hide, hey, yo, nobody move. Gonna find you and make you come on. Want me, ready or not, here I come, you can't hide, you know the, you know gonna the. Find you and take it slowly, ready or not, the Fugees and ready or not in de 5-3-nacht. 538 Stemmenjacht. Hey, het leven dat is al duur zat. Visje bij de visboer. Mooi boeket voor je partner. Het is niet meer te betalen, joh. En dan ook nog al die boodschappen, tankbeurten of wat dacht je van het OV. Dat is ook niet goedkoop trouwens. Gelukkig denkt 538 met je mee in deze dure tijden. Want we spelen de 538 Stemmenjacht. De spannendste zoektocht van Nederland. De laatste gouden koffer zit in het spel. Koffer 10. Een waarde van 40.000 euro. Wat een geld. Het kan van jou zijn. Als je weet te raden welke stem verstopt zit in koffer 10. Als jij het weet, wacht 40.000 euro op jou. Wauw, wauw, wauw, wauw, wauw. Aanmelden, supersnel en makkelijk via de gratis app van Radio 538. Druk op die grote groene knop. Wie weet speel je de komende ochtend dan mee. Vanaf 6 uur in de 538 ochtendshow. Dus aanmelden in de app van 538 voor de stemmenjacht. We will find impossible to tame. Like oil in the ocean, no way to put out the flame. We were just a running, eyes closed in the dark, headed for a wall, full speed, oh, it's about to leave a mark. Oh, and it was freedom, you hold me, I scream your name, through all of the madness, I take the

jouw 538. Miley Cyrus en End of the World. De 538. Marnix Westhuis. Heb je ooit een moment meegemaakt dat je zo nodig naar het toilet moest, maar dat je echt niet kon? En dan heb ik het niet over constipatie. Dus dat het, dat je verstopt zit. Maar dat je op een plek bent waar je absoluut niet kunt. Dat is mij, denk ik, 2, 3, 4 jaar geleden. Ik weet even niet zeker wanneer is dat gebeurd. De marathon van Rotterdam, dat weet ik nog heel erg goed. Een van mijn vrienden liep mee, Wessel. En wij gingen Wessel aanmoedigen, want zulke vrienden zijn we. Hè? Als hij hem wel loopt en wij niet, dan komen we je toch even aanmoedigen. Alleen, de avond van tevoren hadden we gewoon best wel wat gedronken. En ik weet niet hoe jouw reactie is op bier, maar bij mij wil dat nog wel eens uiten dat de darmpjes, hè, om het zo te zeggen, nogal gevaarlijk kunnen reageren. de dag erna, zeg maar. Dus we stonden al een beetje brak bij de marathon van Rotterdam. Dat was volgens mij ergens bij Slingen. En op een gegeven moment, we staan daar te wachten en ik merk aan alles in mijn lichaam, oh, kak. Kak. Ja, ik moest gewoon kakken. Alleen, ja, dat kan nergens. Zeg maar, openbare toiletten zijn er dan niet. Ik kon ook nergens een dictie zien. Nou, toen ben ik in totale paniek. Heb ik tegen mijn vrienden gezegd, ik zeg, het spijt me, ik moet naar het toilet, ik moet weg. En ik weet ook niet hoe. En ja, ik zie het ook helemaal niet zitten ik ga niet in de wild doen. Zeg maar niet in de wildernis. Ik zit maar niet in de bosjes. Niet tegen een boom aan, weet je wel. Dus toen ben ik gewoon een woonwijk ingelopen daar in Rotterdam. Bij een paar deuren aangebeld. Gevraagd, joh, het spijt me, heel raar, maar mag ik alsjeblieft naar het toilet? Nou, dat mocht nergens. Uiteindelijk, ik heb het denk ik een uur opgehouden. We zijn in de metro gestapt naar Portugal. Daar woonde mijn vriendin Frederiek. En uiteindelijk, ik heb het op het nippertje maar net gehaald. Anders had ik een compleet ondergescheten broek. Ja, ik kan me beter vertellen wat het is. Maar ik was gelukkig net op tijd. Wie niet op tijd was, en waarom ik je dit vertel, David Guetta, die had een keertje in een vliegtuig wat verkeerd gedronken. En die kreeg daardoor zo'n acute buikpijn dat hij het ook niet meer kon ophouden. En wat gebeurde er nou? Toen hij het vliegtuig uitliep, toen liep de stront zo langs zijn benen. Echt waar, geen grap. David Guetta, je hoort er nu met Jennifer Lopez. Don't know.

Maar als jij me nog steeds nodig hebt, dat ik de ware ben, ik wil dat je liegt, alsjeblieft. Miles Away. Gisteren in de 538-ochtendshow. Ben jij een beetje een sausjeseter? En bewaar je dat dan alleen voor patat en snacks? Of doe je dat echt overal bij? Dat laatste namelijk in mijn geval. Ik eet echt overal saus bij. Ik weet niet, ik ben zo opgevoed. Knoflooksaus, chilisaus, ketchup, curry, alles erop en aan. Joppie, lekker man, overal bij. Tim van de 538-ochtendshow, die eet ook overal mayonaise bij. Maar waar kan het eigenlijk nog meer op, behalve eten? Ja, echt waar. Belinda belde daarover in de 538-ochtendshow met een hele bijzondere suggestie. Goedemorgen. Waar smeer jij mayonaise op qua eten? Maar ik heb iets zelf bedacht. Oh. En dat heet besalmaas. Hoe heet dat? Is besalmaas. Bestel maar. Nee, niet bestel maar besalmaas. Dus dat is de beschuit. Ja. Met salami. En zijn ze mayonaise. Oh, en dan gaan er rollen doorheen. Ah, oh. Besama. Oh. Ja, gewoon besalma. Ja. Dus de B1 van beschuit. Ja. De SA van salami. En de MA van mayonaise. Oh. Besama. Besama. Besalma. Luister. Ja! Ik weet de stem! Ja, het is goed. Dag Belinda! Beetje bestelbaar. Ja. Vanaf 6 uur hoor je ze. Tim, Rick, Niels, Florentien met de 538-ochtendshow. I don't wanna be the girl who laughs the loudest. Or the girl who never wants to be alone. I don't wanna be that girl at 4 o'clock in the morning. 'Cause I'm the only one you know in the world. feel the silence. The quiet scares me cause it explains the truth. Please don't tell me that we had that conversation.